او بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون زمان نبی زیر ورکا غچاتا چیمانی راوڑے دے اعمال صالحا کئی اعمال صالحا غدی چی نبی اسلام قودل دی دے دے کنیز دے پینز اعمالون بیان شوی دی اگا مراد شو تعمیمون سی دے حضرت معاذ ابن جبل مغایی چی عمل صالح پا پائی کے سنو رشیا دی یو علم یو نیت یو صبر یو اخلاص دا نقطی دی دا مظہری کی قاضی سناواللہ پانی پتی وائی معاذ ابن جبل وائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل صالح آغی توجی بائی کے سنور سے زنائی یو علم یو نیت گر بی علم شکین کی گی دویم نیت درم صبر سنورم اخلاص تعالی اللہ تعالی عثمان ابن عفان وی عمل صالحات یعنی ها عمل چکا بالکل سیدی دنبی پر طریقی مزاری کی وی عمل صالحات کی وور اور دا دلیل شو چا عمل دا ایمان نا خارج دی عمل جز دا ایمان ندے سنگا زمان اہل سنت جماعت یعنی حنفی حضرات وائی زیر ورکا مومنان رتا چیمانی راوڑ دے پتا بید توحید جو بدو دے آمال صالحہ کئی دون پارا جنتو ندی پئی کی بالا دے دون داغینا دے گنا جنتو تزکوئی لیجتنا لہا بلش جاری زکا دا پھٹی پونو گھٹو دے جنت دا مظہری کی رجی من تحتها الانهار لاند داغین نهرونا من تحتها من تحت اشجارها ومساکنها لاند دبن بطو دونونا نهرونا دی ما شاء الله بندی کی بنا حروالی ندا جنتونا دایو میدان دے دیر لوی پدی کی سزے خالی دی اگا خالی دیر پار دی چتو وین سبحان اللہ الحمد لله الله اكبر ندا تا ته بودین هرګل نو درس کای تصنیف کای لګای دیپټای کی ماشاء الله نو بیا اوتوزګار نه کله اوزګار شي تصویر واخلا او په دې ګوتو باندې اغلا لګای شه سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويا دا چې تصوره وای دور بودین لګی او عدد تو بوتا چولے نشی اغدا اللہ کار دے او بوٹی دار شروع اوائی استاد تا مخی نوی ما خوبی دا تکانا کلما رزقو حرواری جدو تا روزی ملاوشی دا دغمی ہونا دا جنت رزقا دیتا مفول مطلق وی رزقو رزقا مفول مطلق من لبزی قالوا دوبه هو ينتا احوال دا قیمت پسیغی دا محزی دوب انتا ہوئی قرآ احوال دا قیمت پسیغی دا محزی ظاہر حال نا خلاف تا لیکن چونکی دا اللہ دلبار کی مستقبل پشا دا محزی وکی دا قاضی تا پوشوی تالا رازی حاضر لذی قالوا دا دس یقینیو گر لکا فرمی رس دوبوئی دا غرزق دے چھوڑا کڑیا ومن قبلو مبنی پزمی سردے مضافر لے محسوطے مظہری معلم کیو آئی من قبلو یعنی دنیا کی وعطومی ہی متشابہا دو تبوستیشی ہم رنگ نور اوزگار بیخا پاک اوزگار چھوٹا ہوئی وربکریشی دو تا متشابہا پر رنگ کی مخالف قوم کی معلوم کی وہی دی ابن عباس روایت تھے یعنی رنگ بے یوی ون بے بدل بی ازمائی و اوخی و اقویوی مالوی دقا اوخ اسم الواگانی رازی کسیاتو ماشاءاللہ واقع یوائی چجورا کا غوصوا نو یو کسم کو کی دار ہے اگر صاحب مزار کیو ما وطاوی لالا گیر او ساتا تکون و تکون نکای خدای تا مخ صفا ساتا نو جزی صفا ساتا تو ای گیر او ساتا صاحب مزار کیو وَأُطُوبِ مُتَشَبِعَا رَنْ پَرَنْ رَنْگُنَا خَتَمْ كَزَنْگُنَا چاسرمک و جنگونا سربت رمات کی مسئلہ بیانو چکا کوا وَأُطُوبِ مُتَشَبِعَا هَمْ رَنْ یعنی خون بی جدائی رنگ بی جدائی رنگ بی یوی وَلَهُمْ تُلُ فَرَبَوِي فِي آقُ جَنَتْ كِي ازواجن بی بیانِ مُتَحَرَتُن پاکی سعودی تلاشی ابل ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر شر خال آل توباسی کانا نتاتو یزواجون پاکی ازواجون بی بیانی متحرتون پاکی و تالیب آمیشہ پو خواکی ماشاءاللہ متحرتون پاکی عن مصابی الاخلاقی دو بد اخلاقینا دادو معلم تفسیر دی ماشاءاللہ امام بغوی پاکی دبو نبراز نا دا حیز نفاس نا دا هر گند اگئینا دا هر گند اگئینا پاکی هر گند اگئینا پاکی فمزوی سرشو علم ازدکا گل بشی قرآن حدیث ازدکا گل بشی انشاءاللہ گل بشی متحرتن پاکی مفسرینو کی ممرازی لکی چی دولا یو تالیب ملاوشی پائے کی با خوراکوی دو با اخری سم یغتا با اخرا بیا با بل تالی و لرائشی خوزگار بی کنا نو دی بسوی حاضر لذی اوتینا من قبلو دا خوز مونگ راولی و نو ملیکا بوی کل اخرا خازا رنگ یاو دے بدل دے خون دے بدل دے او التا جوان دے بدل دے دنیا نلال التا جوان دے ویدہ مماتیان دی گو روز دا مخلوق لا دوکا ورکی مخلوق لا اکساوی پا غلطا چی دا درست نکی نی آیات تا وگا کیگی دا ور بکڑیشی دو تا پا دے متشابه پر رنگ کے متشابه بھئی خون کے با مختلفی ازگار بھئی خواہ دولب وی پدی جنت کیا زواجون بی بیانی متحرتن پاکی ده هر گند گئی نا پاکی ٹھول مر پا خواکی وهم فی ها خالدون دو بوی پائی کی امیشا معلم التفسیر کی وائی معلم التنزیل کی خالدون دائمون لا يموتون فی ها ولا یخرجون نبا برگ رازی نبا بڑا پرازی نبا بیماری رازی نبا وحی رسوی وهم فی ها خالدون امام رازی ده دی مانا کئی فإنهم مع هذا النعیم سرد دی نعمتنا فی مقان امین من الموت والانقطاع موت نشتے انقطاع نشتے فلا آخر له ولا انقضاء بل فی نعیم سرمدین ابدین علی الدوام طول مر خوشحالی دا او طول مر خوشحالی دا طول مر خوشحالی دا وائرس با پین لگی کرونا وائرس ہوتا ہوئی وی پرادا کی پینزه زل چی دینو لاسون اینزه مخ اینزه بابا درسی وی پینزه وقتا و دست کوای و تا دا چانا متاثرین و آغا تا یو شگرزی دلی ای خدای دی پوکا ماشاءاللہ و هم فی خالدون دائمون لا يموتون دی مخکنی درس کی کم دے کی شورو نا دا مثالونو پا زمن کی زا اکثر د خازن حواله ورکوما نو نن د سبق د اضافه د وجه نه غو مثال پاتې شو دواړه مثالونه د منافقان دي یا مخکنه د مخکنو دي چې ان الذين کفروا دي اته مثال درستنو دي چې به د مسلمانانو سره پاتې کېدل پکې کافرو دا دنیا فل ډکه ده ظاهر کې مسلمان دی خپل مطلب لپاره نور دی پکې ساره مې دغه مثال چې مونږ پېښ کړو یو ګرم او یو یخو دغه متعلق خازن صفحه 31 کې لیکي قال ابن عباس ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو ځل نبی علیہ السلام لوټه کې او قتل وبدي نو ودا چای خېدی ودا ابن عباس خېدی هر کی او خدمت کند مقدوم شد هر کی خود را بیند و محروم شد چاچی خدمت او کند مقدوم شد چاچی تکبر او کند محروم شد قال ابن عباس نظرت فی المنافقین دا ببارد منافقان نازل ده یقول اللہ وی مسلهم فی نفاقهم کمسل رجل د دې منافقانو مثال فشان دا غسړی د استاو قد نار او ربلک وترکم فی ظلمات لا یبصرون کما سل رجل او قد نار او ربلک فی ليله مظلمه پتهریش پکې فی مفازت په بیابان کې فستد فانو د گرم شود جمیش پدا ورا ما حوله چار چا پورې وکتل فتقا مما یخافو د اور په بلېدو د ما یخافو نه بد شو زکا چې اور بلېږي هغې ته نږدې بیا دغه مضر شی ناراضي ماشاءالله فتقا مما يخاف فبينما هو كذلك ده پدغه حالت کې او استفات النار اور مر شو فبقي ده پات شو في ظلمت حائر متخوفا پيرا د قرنګي حال د منافق ته طالب اظهر کلمه ایمان کلمه د ایمان ظاهر کړه وز مسلمان نن سبا ګور ازمر هورا د مسلمانانو نه دنیا فل ډکدا اظهر کلمه ایمان کلمه د ایمان ظاهر کړه فآمنوا بها لانفسهم زان بچک مال بچک اولاد بچک ونا کہ المسلمین مسلمانان سره نکاح وک وقسمهم فی الغنائم قسمته وک فغنائم کی الله دغدغ نورو فلما ماتو کل چمرشو عادو الى ظلمتن اغا تیری دلال چپ قبر کیوا رنا نیشتے تیری دلال والخوف خوف کی اختشو ای ای وقیلا سو گوی زہاب دنور مراتن زہور دا کی دیدے مومنانو تا پجبد رسول اللہ سلم چی داخو منافق تھی وقیلا زہاب نورهم زہاب دنور پا قبر کی اول صراط فإن قلت ما وجه تشبيه الإيمان بالنور سوجة تشبيه الإيمان بالنور سرا عد كفر دت يري سرا ستشبيه دا نقلت وجه تشبيه دا إيمان نور دي نور أبلغ دا شياو نده پا هداية كي آغا استا مقصد تا لار نيغي تا نو قران او سنت دا رڼا ده د نیغ لارې ته تابعي حکومت کې ناستي علما او سره او کنه تا و ته کنزلي کندل ماري کنه نو بیا به ته د قصې ګرځي کذالک الایمان هو الطریق الواضح دا ایمان موټر وې ده لار واضح ده الی الله تعالی الله تا و الی جنانه جنتون تا اشبه الكفر بالظلمت د کفر تشبیه د ظلمت تیاری سره ورکړه ځکه کم سړی چې دوال دی لار ته خطا شوی ده مسلوکا نو د په بل غاړه په شړو روان دی د چې سونه په مخ روان دی د حیران تیار دی او کنه بیا باندې دانګي کفر لا یزداد صاحبه فی الاخرت الا حیرتا په اخرت کې بده په حیران تیار کیشي نو بیا زمونږ خازن وای او فی ضرب المثل للمنافقین بالنار ثلاث حکم مثال د منافقو د اور سره پیش کو دیگه دری نکتې دی احداها یو دادا مستعذی بالنار یعنی کم سړی چې رڼا حاصلې په اور باندې نو د مستعذی په نور د غیر سره دی ځکه که لرګی وی شونټه وی بیټری وی بیټری کې سیل وی نو رڼا به کوي فایزا ذهب ذلك چې غلړ بقیا هو فی ظلمت دې تیری کې پاتې شو دې ته وی سوالی شه دیتا ہوئی سوالی شے فکانم لما قرو دو اقرارو کو پی ایمان سرا بغیر دے اعتقاد دزڑنا نو صحابہ خو اعتقاد دزڑم دے عدد چ دے ایمان شتے اعتقاد دزڑن شتے نو ایمان سوالی شو کل مستعار سوالی شے آو گورا کنا سوالی شے خو لک ساتھ لئی بیا نہیں کنا سوالی شے لک ساتھ لئی بیا نہیں کل مستعار دویم پدے کی دا نکتہ دا چھ اور پخپل دوام کے مختاج دے مادی دا لرگوتا لتدوما بیٹری ستار انا کئی خوچی سل موجود وی فکدانی کل ایمان و اختاج و علامات تل اعتقاد نو ایمان چھ دے مختاج دے مادی دا اعتقاد تل یدوما دنیا آخر کے دا نکتہ شوا نو چونکہ دنیا کے دا ایمان راولے دے دزلن ندے نزل خو پٹتے دا بلتار پٹتے نو آلتا پا پولی سرات پا سرگن دشی چی دا اعتقاد نو دا دا خازن الفاظ دی از سالی سادره ما نکتا پا دی که دادا چی ظلمت حادثا پس درنانا دا پا انسان اشد وی دا آغا ظلمتنا چی آغا مخ که نو ماشاءالله یو سره دی رز شین رز دا ادا بار نراغ پا غرمو که دیکھ ناسا پا تیرے ناسا پا کوٹے تا دن نشو نو کوٹا کی دا تنخ کاری نورو تخ کاری دا تنخ کاری دیتا وائی ظلمت حادثہ مطلب دادے بیا بالکل تیاری او کنا مخ کی رنان نو دیرون روان دین لگ لگ دا سی سپینوال بریت معلومی گی سبحان اللہ سمن بکنون عمین فهم لا یرجعون بیا یو بل مثال دے و ازا ازلم علیم قامو چه تیاریشی نو دے او درے دا مثال بل دے خازن و ازرب اللہ تعالی للمنافقین وجد تمثیل صدا ما شاء اللہ وجد تمثیل چه اللہ عز و جل داغو تشبیح پا کفر کے پا نفاق کے دا دا سی قوم سرور کلچ پا بیابان کی روان دی پا توری تیری شفی کے ناسا پا باران شو پاری کی تیری دی ظلمت دلید دی ظلمت باران دی ظلمت دا وریض دی دا چپو دی من صفت تلک صفات دا دا ظلمات و صفت دا دی چتلون کے پایی کی نشت لی تیار دا رادن دا غی صفت دا دی ان یزم سامعوه اوریدن کے گتی غگنو تکری ده هولنا کوالی دو وجنا و برقن داغی صفت تا ده چسترگی بریخی نو دا مثال ده اللہ بیان کرده لپاره ده قرآن او سنی ده کافرانو او ده منافقانو نو مطر قرآن ده باران قرآن ده ذکر حیات دزلده ده لکه مطر حیات دزمکه ده از علمات چی پا قرآن کی ذکر ده کفر و شرک را دین ده گلز گلوز ده تنگی گی ذکر ده عقیده ده کفر ده ده عقیده ده نفاق ده رعد ده ما خوشو به من الوعید ذکر ده نار ده برق ما فیه من الهدا والبیان او وعد و ذکر ده جنت نو کافر و منافق ده غوگونو کی گوتی اگ دی پا وقت قرآن ده قرآن کی پا وقت ده وریدو کی چی ده مازلو کی ده اون لگی چلتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا دے غوگونو کلاو کی مثال میں وقتی ہو خو دا دمرا خیستا مثالوں نے بیان کر دی قرآن پاک کی طول مثالوں نے 44 تھی آغا 44 مثالوں نے ما پا تفاصیلوں کی کتلی دی نو مثالوں کی خازن دیر ماہر دے خازن دیر ماہر دے خدای اسرائیلی قصی دیر بیانی نو اسرائیلی قصی دیر بیانی نو دادا پا اسرائیلی قصو کی یو قصہ دا ما خواقہ دا زی کلا کلا بیانو ما تفسیر کی وی موسیٰ علیہ السلام راغے دتا آغا سپک کاری دا دتا آغا سپک کاری دا نندا دا نم مسلمانان تا علماء علم دینی مدرسی سپک کاری گی نو تحقیق کو کدرانی شو که سپک شو چا تا سپک کاری یا سپک شو درانی نشو خاند تحقیق کو کنو تلاش پتا ده ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو مثالونو که یو مثال خازن پیش کرده از ما دیر خواخته اسرائیلی قصو که وی فرعون پا خپلوی دلبار که ناس دو توچت زی غط سره ده کنه پرلا او وزیران داغ ملاتر ناستی لوی ملک ڈک تھے موسیٰ علیہ السلام تے ہوئی راوڑا کنا آغت جیوائی ما سکا موجزہ دا دیر خدا دیر خدا دیر تخپا کی گم راوڑا ما آو راوڑا چمسای غرزولا فیضا یا صحبان و مبین اغین اجدہا مار جوڑ شو چی مار جوڑ شو اغد آغا اغد دفتر خان کی چی سناستو اخو طولنا دستونا ما شروع شو او وسره چی کم دین دیر پا کملو شو ده حیبتنا اگور خوشبودار شو اغزی خان نو بیا فرعون تا داسی مخ روارو جب اوالا تزم ازوی لگی جب اوالا داری داسی کری تزم ازوی لگی وی فرعون رارتاو شو موسیٰ علیہ السلام خواکی اصنو بچائیو اصنو بچائیو وی سنور سو دستونا دی فرعون نتلیو نو نو زمان خیال سر چاہو بشار مشماری لی نی دا خازن کی قصہ دا زمان خواق دا زی بیانو ما نو دا سنور سو چی دی نور پتا نلگی دا پتا لگی تفاصیل وی چی دا عمر سنور سو کالاو نو که دا سنور سو دستونا بیاده دی عمری هیشی نو ٹک بشی یر آغا زی بڑیر خوشبو دارو تالیبتا می ویخ کلی تا ودائی تسی ودائی اس بلا خبر واورا ان الله لا يستحي الله مثال پیش کر مثال دس پیش کر وہی اسلوب ما هو ذباب شيء دارازی قران پاک کے او کسیب من السماء دا قران کے رازی کبیت العنکبوت دا قران کے رازی مظہری دا ٹول ویل دی انو داسی وای استو قدانارا او کسیب من السماء دا اوس مثالونه تیر شو دا نږدې مثالونه بخی نو مثال د په کولو لپاره یې کنه مثال کته ته نریخ کاریږي خو په کولو لپاره یې خلاصې یو خبره دوی اعتراض وکړه خدای کلام دې په کې دا مثالونه والے راغله بابا مثال ستا په کولو لپاره یې نری دې وګغړته دا مثالونه راغله ندی اعتراض وکړه جواب ان الله بشک الله لا یستحی باک نه کوي آی حضرت بچ بیان کی مثلا یو مثال ما مثلا کی تنوین لپاره د تحقیر دی ما نظر کې ډیر تحقیر لکه مطلب نه رې مثلا مثال ما بعوزتن بدل کا ما شے فما فوقها یا داغینا برا ما فوقها نمرد غٹوالے ندے کم شکی مثال دے پغی کی برا مراد پدے سر زیادت تے پمانا کی چپائی کی تمثیل راغل دے نبعوزتا فما فوقها دا صغرنا اصغر تکا دا حقیرنا احقر تکا د صغر نه اصغر تکا د حقیر نه احقر تکا دا تنزیل دی د حقیر نه احقر تا روح المانی وای دا سینه چې غټواله په جسم کې غټواله په مثال کې پس هغه کسان چې ایمان راوړ دی عمل صالحه کوي هغه پوه دی انه الحق دا مثال حق دی دا کلام الرحمن دی ادا د جانب د الله نه دی په دې کې فرق نشته وا ام الذين كفروا هر چي دا کسان چې کافر دي هغه وای ما زار الله سير ادا او کړه الله به ها په دې مساله په دې بعد مسل مترز به اعتراض کوي يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا او بزرگا دل او ګورا ابن کثیر سخه استه فټ کړی دی یذل به کثیر امرات یهودی و یهدی به کثیر امرات مؤمنان دی امرات مؤمنان دی نو الله ته نسبت د ازلال د هدا کولې شي ځکه چې د الله صفت ته یعنی هدایت ور کوي گمراه کوي ما چې اهل د گمراهی غتنه خبر دي د اندرون نه بل څوک نه دی خبر یذل به کثیرا الله گمراه کوي په دې سره ډېر ولرا يهود ولرا گمراه کوي. ابن عباس وی د دین نبی دی نه تا نن ټول دنیا په دې کې مبتلا ده د نو مسلمان د الله د قران د نبی د حدیث او د نبی اسلام د شریعت د قوانین او احکامات مسلمان قائل نه دی د نو مسلمان دا د نو مسلمان د قران اول کې تا ته خود لوی دنیا مخلوق ته وما يذلوا نكم راكي الله به قد سرا مگر فاسقان هاغه فاسق نه مراد به حکم ده کدا الله حکم نه مني نن ته ګور ادنو مسلمان ده الله قانون خبره داغه احکامات هغه ته تیار نه ده دغه ز کوله تم تیار نه ده دي ته متاثرین تربه له ویخه الذين ينقضون عهد الله يغكسان كما تي لوز الله لوز الله مخکنو کتابونو کې لوز ته اغسته او په نبی اخر الزمان به ایمان راوړای ينقضون عهد الله ابن عباس وی فی هذا النبي فبارد دی نبی لازمات کړی دی یعنی مطلب دا دی اغه لوز د توحید او لوز د احکام او ابن کثیر وای لوز د توحید او لوز د احکام نه احکام منل نه توحید منل دیو جن فاروق اعظم وای بنی اسرائیل لاړه تاسو مراد یې ای امت محمد صلی الله علیه وسلم نو پاغه تل دی یهود چې څوک روان دي نن سره د نوم د مسلمان نه دی اقص کوک دی داسې دی کوک دی ویقتونا دو کټ کای هاغا چې الله امر کړو ان یو سلام دی یو ځای کولو او کنه الله امر کړو ان یوسلا د دې جوړ راولا د الله اومنه د رسول اومنه د احکامات اومنه د خپل ولی شو صحابه د خپل ولی کړو ان یوسلا یعنی ایمان راوړه پام بیا او ټولو دا ویلا نفرق بین احد من رسلی مونږ به تفریق نه راولو په ما بین د اچا د رسولانو دا غنا نو يهود وا کټکړه وینو مینو به بازن ونه فرو به بازن زما بزرګا چې یو لمنی نور نه منی چاله منی چاله نه منی د ټول نه منی د ټول نه منی او د ټول نه منی عیسی علی السلام او من موسی علی السلام او نه من د عیسی علی السلام او نه من چا چې عیسی علیہ السلام اومنو نبی علیہ السلام اومنو نو د عیسی علیہ السلام نه دی منل دا اگرون مولیان خو نه دی یو یو بلبل او ګل دا پیغمبران دی هغه میشن دی صحیح یو لمنی بل لرا چه پانی دارنګ صحابه و ټول منی دا سینا چې علی صاحب لمنی او خلفای ثلاثه و لرا چه پانی بدر دی او ته دستا دمو خراب دی دستا دا ټول به منی دا یو شی دی. البته عبدالله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده مجلس کې به کیناسته لیکن هم مؤمن نه و. الله وی و ما هم بمؤمنین اگر هم مؤمنه هم خپل کار کوي نهایت پلیتو چاله منی چاله راجې پڼی الله لس غنی مولانا روم مثنوی کې پدی او مضمون بیانې چې ته واور ان شاء الله وجد کې براشي گفتم استاد احوالی را کندارا استازوی چپا تا چپا بینگا چاگت یو شی دوخ کری یو شی لسک کری گفتم استاد احوالی را کندارا رو برو از دو ساقا شی شران استاد شاگر تاوی تالیب تا راشدن راغه استادی توسی کی اخ دیو تسوی وی هغه تا کی شیشه دا مال راوړه مسنوی تو مسنوی دی لولو 50 سال نه لولو دا ټول تصوف ته دا ټول تصوف ته ستاندرون پاکی چلار شیشه یک بود او چشمه دو نمو د جلار وای قتل تا کی دو شیشه دی نو شیشه خود و نوې خوده بینګاو دسو بینګاو زما یو ډرېور و غوم بینګاو نو ما غته وې سړیا بینګا ته خود وخ کاریږي نو یو جیب په مخ کې ستار عظیم مخ له خو بد وخ کاریږي نو بینګا کاکا ته داسې دیو کو داسې اے استاد دا حکومت قانون بایا دے او کنا د نبی قانون دا دایا دے پلا رضی پخی طرف بسے او د حکومت قانون دا بایا دے دا چپیان دی نو ایزا پا دے چپا روانی ما نو چی گاڑے کلا مخیل راشی کنا ایو پا زید دوخ کاری گی نو اگا یو خو آغر نا پا بایا زی زا پا دے غر پا بایا زم نو او زمان مخامخ پا دایا بانے چی کم راگ زویم دا دروغ دی اللہ اکبر اللہ اکبر ما سر محمد نبی کاکا زمنگ د پاپو خاون روانو جیب کی بیلو ته تو کار لپارا نو دغلته یو ځای دی هغې اوس نوم ادم خان مور دی نو دغلته مور کې چې هغه چې داسې وګرځې مخې له جیب راغی اوس دی به داسې ځي که داسې ځي یو پسې دوه ښکارېږي هلکه ته به څنګه ځې زه به په خپل لارې راځم خو اغړ نه چې کوم په اغړ روان دی هغه صحیح دی دا ما په مخه چې روان دی دروغجن دی نو بس آغا محمد نبی کا کوش شو عزتا سر پدی جیب کی نظم آئے دا دیر اپا خوانای خبر آتا غالباً 34 سال بکی گی بابا زستانو کرے ما زمان زلکی اللہ دا قرآن خدمت چول دے ما وقتی 15 گولای او خوڑ لے تا بولای تا تنی زمان جولای تا بولای دا والی چی در سوشی پروما بن تا براغلا برداشت نشم او خپل کار نه پرېږدم پښتنې ما کنه اناړي اناړي پښتون خپل خبره نه پرېږدي گفته استاد احوال را کندرا ته په جوش کې راشي گفته استاد احوال را کندرا رو بیرو از دو ساقه شیشه را استاد شاگرد ته وي لاړ شه هغه شیشه راړه دی چې لاړ نو دی خو بینګاو شیشه یک بودو و چشمش دو نمود شیشه یوه وه د ده په نظر کې دوه وي دی بینګاو چپاو وی استاد کم راوړم کیړه لیاو شیشې دوه دي استاد ورته وي ای بینګا شیشه یوه ده او شیشه یو دا جی زما په نظر ګورا دوه دی استاد وی زما په نظر ګورا شیشه یو دا اوس هغه هم اناړي دی دی هم داسې دی نه دی پوه شو خو چپا دی وی ای شاګرده جی وی دا ګټه واخله یوه شیشه ماته کا دا بله روغه راوړه وی کومه ماته کمه کما دی خوخی ما تکا خوبلا بیا ما تکا رو غراورا شیشه یک بود و چشمش دو نبود چون شکستا شیشه را دیگر نبود شیشه یوا دو پا نظر که دواوی یوای چی ما تکلا بلا پا خلا ما تشوا دو پا نظر که دواوی نموی موسی عیسی یهودی موسی عیسی یهودی نبی علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ یہودی ابو بکر عمر عثمان علی یہودی تو پہ یو گزار کئی دا پہ ٹولو لگی سبحان اللہ زب مسلمی بانے عشقی با دا سالم دنیا لول علماء پہ مسلمی عشق تھی زمان خیال سرات پوشوی خواب دا شورو شو آتا تا بدا وقت دا سیخ کری پرک دس ختم بشه ما سه خبره کولا یو لمنی بل را چه پانی دو فساد کئی پزم کبانی دو فساد کئی پزم کبانی ماشاءاللہ معاصی کفر دا قرآن درسونه بندول او علم علماء اغولا رکاوتون جوڑول دیت فساد وی فساد اولائکا هم الخاسرون دا کارونا چی کئی اغا خاسرون دی لازمات کن مخکنو کتابونو که دنبی علیہ السلام ذکرو دا قرآن ذکرو ندو اغا ذکر ختم کن اغا لاز ختم کن پا نبی علیہ السلام انکارو کن اوی من موسیٰ علیہ السلام منون پا دروغ ہے چې سره خزه ته مور وي مور ته خزه دې منون کې دی اولائکا هم الخاسرون اولائکا مبتدا دا الخاسرون حالت رفی کے وو ننصر دا خبر دے دا نحویان ساجی بٹا بر دے اولائکا معرف شوا الخاسرون معرف باللہ معرف شوا نو پا درمیان کے خسران راوڑو کامل خسران پدو کے بندے کامل خسران امیشہ جہنمی اس سلور نعمتن ہو تذکرہ شوا کیف تکفرون باللہ دے سمانا بکھائے کیف تعبدون ما هو غیره دا ابن کثیر کی را دی تسرنگ بندگی کئے سرد اللہ نا دا بلو ای بھی کرتا ہے او بھی کرتا ہے دا اللہ بندگی کئے او دا غیرو ما بندگی کئے سرنگ کفر کوئے پا اللہ بانے معلم کیوئے سرد نصب الدلائل نا دا د سلور نعمتنو تذکرہ دا وکنتم امواتا تا سمڑوائے نیشوائے امواتا نشوائی نو تا واده نده کرده استا بچی جو نشته استا بچی جو نشته ده امواتا نش داول نعمت شو فاحیا کن تاسو جوندی کرده تاسو نطفیوه پاسلاب دا باو که دا معلم التنزیل ابن کثیر ابن عباس دا مفسرین طول وائی تاسو مروائی نطفیوه فخیٹو دو مہاتو کی فاہیا کن جوندی کڑائے او بزرگو آورا دا نعمت اول شو نو دیوی دا مخلوق و بیا سنگ جوندی کی گی نو دا تاو آیا ستاسو عمر دے نو دیوی یار زمان خوش پیتا کالا بھئی کم زیدی تیر کر ترن ترن ترن ترن ترن ترن دیکی تیر کر دا تاو آیا شپیتا ہوں کالا نمخ کی توسی کتو آسا ویتا خو نو ما ته کم ځای په خیر راغلی بابا دا سونه خوراک اشیا چې دي دا خوراک بنی آدم خوري کم کم ځای نه خوري څه شی خوري د چې لاس ورلی کم دله خوراک نه دی دی هغه خولې ته نه شي اچولی د تا یخې دي داسې کیله یخې ده لاس یې که خوړی نه شي تر دې چې هغه کیلی له په دغه وخت کې پاکستان نه سړی او رسید کم زیتا دوبای تا اراغه د سره کې نه سو کې نه خوراکو کو اکیلا غواغستا پاکستان نه دمر لری لاړ پر زرګاو پیسې ولا ګولې غا کېلا د له مقرر سبحان الله د خدای خدای توب د خدای خدای توب ازدکا د نش نش تکړه یعنی مطلب دا بنی آدم نقشا چې قزای دا دا پا دی پل فروٹ خوراک اشیاو کی وا اللہ تخکاری دا نورو نا پٹا وا دا ساجی با گوٹا وا اغینا دد وینا جوڑا شوا او دا اغینا دد نطفہ جوڑا شوا او دا اغینا دا بنی آدم نقشہ جوڑا شوا ماشاءاللہ پا خیر راغ لے امواتا نش فا احیا کم تاسو جوندی کرائی دا مور پا خیٹا وکی دا سیٹا وکی دا سیٹا فا احیا کم تاسو جوندی کرائی سمیو بیتو کم بیابا مرکی سمیو حی کم بیابا جوندی کی سمیو لی تر جاؤن بیابا غطاو گرزائی سورت مومن تو گوری یول سمایات دے با پخپل ہوئی امتن اسنتینی واحیتن اسنتینی فاعترفنا بزنوبنا فحل من خروج دوزل مرگ دے دوزل جون دے نو دا نو پیدا دا لکا مرگ شو نیش بیا دے جون دے شو سمودا جون دے او بیا بول شو نو دا دوا مرگ شو دا دوا مرگ شو بیا با پورتا کیگی نو دو جوند شو امتا نسنتین وحیتا نسنتین فاترفنا بزنوبنا فعل الى خروج من سبیل محتی شفی سے بوائی اگا برزخی جوند چی دے دا شبیب الحیات تے زن پوکا معارف کدلتا ہوئی شبیب الحیات تے لکه ته د شپې ودی نو ژوندی ستا خپې ته چا لاس که پاسه منځه وخت تېر چې ته وپاسي که نه. دې ته شبیب الحیات وایي. اصل ژوند د دنیا دی بیا د آخر دی. دغه ژوند تا مفتي شبی صاحب وایي دا شبیب الحیات دی. د دغه علم بغیر د الله نه چاته نشته دی نو ژوند شته دی. نو ته چې ما ته وایې تا مماتي په تا پسې موز نه کېږي نو ما خو تا ته کرور ځله ووایي چې هلته ژوند شته دی ته بیا ولې دا کنځل کوې؟ معلومیږي ته چا نه سه اخلي. دنیا په دې اغېستو کې مبتلا ده. دنیا په دې اغېستو کې مبتلا ده. تعلیم یو بله خبره درته کوم چې زړه دې خوشحاله شي. علم معنی كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. دلتا فیر اولا فالا پا دا تعقیب مالوا سلوی تا مروی فاحياكم دا مرگنی متصل جوان دیکری فار اولا سم یمیتکم کی سم بده سم یحییکم کی سم بده سم یلی ترجون کی سم بده دا سم باس آغر از باو که اصول د تفسیر. سبحان الله مال خدای پاک بادشاہی را کرده مال خکار را کرده د دنیا ټول په بادشاہت بدا بدل نکما اوس رات لمه نما پینځش په ګولې وخوړلې چې درس کې فرق را نشي. و بابا دیتا عاشق وای دیتا عاشق وای دیتا عاشق وای امیر جسم میری مرضی دی ته عاشق وای میرا جسم میری مرضی نو زه زو تو مکنه. بابا ځان پوه که فاحیاکم فار اوړه نو د مرګ سره چې کله ژوند راغې دا د مرګ سره متصل دی نو څنګه یې د دې مختلفو اشیاونه ستا د رزق بندوبست وکړو نه ښکارېدل چې دا کلکلا خان دی. ګوره بیا ښکاره شوې تا د بچي نوم څه دی وي کلکلا خان دی نو بیا سمه راوړي ولې سموده دی ژوندی دی ناموده ډېره تېره شي نو سمه راوړل مناسب شو. سمه یمیتکم پلانکی مړ دی د هغه خبر که نو جنازه به څلور بجې وایه ته ژوندي دفن کوې. او بابا ته چې کور جوړ دی او ته ژوندي دفن کوې. مرګ راغی مرګ حق دی مرګ حق دی. بیا عالم بل راغه ای کې دې ژوندې شو ای کې دې ژوندې شو. الله ویلا تشعرون تاسو ته پته نشته شعور ولې وي. علم تعلق د ایمان سره دی د شعور تعلق د محسوس سره دی. دا کتابونه ښکاریږي محسوس دي خو ایمان په سترګو نه ښکاریږي. وای خدایا دا د قران سبق ته دې دنیا کې ته ژوندې وي داستا ذری الله جمع کړي بیا چې ته مړ شوې په قبر کې ستا ذری په دنیا کې خوري شوې بازینو کې دغه سي دریاب کې مړ شو ذری خوري شوې دا ذری به الله جمع کړي. څنګه دنیا کې ستا ذری جمع کړي ستا نوم یې کلکلا خان یې کړو د دې مرګ نه بعد دا ذری څه زمانې نه پسته بیا به الله ژوند کړي. دا ذری خوري شوې بیا دې ژوندې کوم ځای کې دی. مولانا ادریس کاندلوی معارف کې وایي زمونږ د بخاري استاد ماشاءالله چې دا جسم په بل جسم بدل شو چې هغې ته برزخي جسم وایي او په جنت کې سړېږي ګرځي او راګرځي کله به پوهېږي کله به پوهېږي. نو بیا به دا ذرې راجمع شي دی به د قبر نه پورته کېږي. قبر و که نه نو کوم ځای کې و هغه ځای نه پورته کېږي. وایي ځن نفوس زوجت بیضاوي تفاصیل ټول د دې معنا کوي زوجت قرینت مع صادحا یاد کا هغه وخت چې روح به د جوسي سره یو ځای شي هغه زړه جوسا هغې سره به یو ځای شي که هغه ذره ذره شوې ده هغې سره به یو ځای شي. راشه د بخاري نه مثال واوره او د مشکات نه ګل بشي. نبی علیه السلام وایي په یو زمانه کې پخوا نو پلار زامنو ته ووایي چې زه مړ شوم نو حرقوني ما اوسېځئ. دا بخاري کې راځي عام ذخیره حدیث کې راځي حرقوني ما اوسېځئ. د سلو نه پسته زما هغه ایره داسې ومږئ لکه جرنده کې مږي بیا هغه پتیزی هوا کې دریاب ته وګرځوي بابا والے دومره خفه وي زکا کله په ما قادر شماله به سخت عذاب راکی نو بچو بیا چې مرشه دې نو ویس لکه اندوان سیزی د سر نه پس هغه وړک او بیا پتیزی هوا کې وګرځاو په دریاب کې نو غرزولو کې با سټیم لګیدلې خود دې په جو دی کولو کې د سکند ټایم نه دی لګیدلې قادر او قدرت تو داری هر چی خواهی به کونی زنده را جان هم تو بخشي مرده را به جان څنګه او غرزاو سکند کې وخت لګي دسترګې پر رب کې وخت لګي اپ کن فیکون کې وخت نه لګي قران عزت کا گل بشي الله پاک نقشه بیا جو دیکھ ماشاءالله اکا نقشہ بانی بیا جوان دیکھا اے بندہ ولی دا کارو کو یا اللہ تانو یریدما بخاری کی رضی اللہ معاف کر گراغ سرری اوزیشوی اکا شیدی جوش اللہ اکبر اللہ اکبر درس دا قرآن سرا انقلاب رازی سمیو میں تو کم کی سمر آرو فاہیا کم کی سمنیشتے فادے زکات چې مرګ نه ژوند تر راغه نو دا مرګ ژوند یو زی دی مرګ پسې ژوند راغه نو فاصله یې شو سمایو می تو کوم دلته سم ذکر راوړو چې د حیات نه پس ته بیا چې په د موت راځي چې وینن 4 بجې جنازه ده نو په دې کې څه زمانه لګي نو سم مناسب شو حروف معنی سم مناسب شو سمایو هی کوم بیا به ژوند دی کی اوس دا سمه یو هی کوم بیا به ژوند کی پدې کې لویه زمانہ لګي احیا کوم سمه یو می تو کوم دا سمه یو می تو کوم نه بعد سمه یو هی کوم پدې کې دور لګي فرصت د قیامت سمه له تر جون بیا به الله تزه دې ټول زینو کې سمه مناسب شو ماشاءالله دا آیات پدې دغه سره تفسیر سره ستازهن کې کې نست نعمت ثانی یو خدای چې ته نشويشته کړې دویم دا ارسه تعالی پیدا کړې ته چاله پیدا کړې دې چاله پیدا کړې میرا جسم میری مرضی دې دکله پیدا کړې ته لرز دیګانې سپېړې لاس کې ده ده نه یې نو د شپې ګوري تر دوو بجو دی لګیا دی په دې کې د خزو نقشې ګوري الله هغه بادشاہ دی خلق لکم چې تاسو له پیدا کړو ما فل ارض سپزمکه کې دي جميعا ټول چا دې آیات تو قتل وی اصل په اشیاو کې حل دی چې څو پر حرمت نه راغله د جانب د الله نه چا دا سی وي د مفتی شفیع سی وي اچاو چې اصل پاشاو کې حرمت ته چې سو پوری آیات د الله حکم نه راغله د الله په حکم حلاليږي د الله په حکم حراميږي ماشاءالله ماشاءالله کوم خلک چې سپي خوري ګدلان خوري خنزيران خوري اينه بيماري جوړي لکه چې الله حرام کړی سو وجهشته ودا چا ودا په خپل ګلمه کاوه د بلا او ګلا قران زده کا شی به ګلا قران زده کا شی به ګلا څنګه د قران درسونو پسې اولګید خلک دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے بابا یو کروڑ زله وای دا چل دے دا چل دے دا ان شاء الله د حق پرستو زبان باندې چالو وي دا سبق ته الله هغه بادشاہ دې چې تاسو له پیدا کړو ما فل ارض جميعا نو مال لرم خود خوراک نه دی دینه تاسو پیدا اخلي مال لړم نه تشادونه زو پیدا اخلي بابا دا اعتقاد ساته چې هر شی استاد نفل لپاره دی یا بل واسطه یا بلا واسطه دا استاد نفل لپاره دی مونږ ته شیخ القرآن 60 سال مخکې وی اعتقدو جميعا منه اعتقاد ساته دی کې تقتیدا دی کې صدا تقتیدا تاسو دې صورت کې دا 212 راواله وای اسی مشوره کو زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا، زوینا ماضی مجهول دا، الحیات الدنیا موصوف صفت یوزے کا، دا دا زوینا نائب فائل دے، خیستا چیوی دا پارا دا کافرو، ابن عباس و ابو جہل بطوری مثال، جوان دا دنیا، ویسخرون ٹوکی کئی دا مومنان سرا، ٹوکی کئی دا مومنان سرا، نن دا کافر دا غو ملگری، علماء سره ټوکی کوي، دا چل دی دا چل دی دا چل. اره ستا غوندې کروڑ ها جمع شي دغه خاکو پان نه دی، ته چا پوه کړی نه یې. ويسخرون من الذين امنوا، ټوکی کوي د چا سره چې ایمان یې راوړ دی، کافرو د صحابه سره به ټوکی کولی، نن د علما سره ټوکی کوي، چا چې کړی دی دغه مخې له راغلی دی، هغه سره ټوکې شوي دي. دا خو په دنیا کې شي، عذاب د آخرت نهایت قوي دی، نهایت قوي دی. ټوکې کوي د مؤمنانو سره، دا الذین آمنو پسې وقف شته، وقف لازم دی، وقف لازم دی. ټوکې کوي د مؤمن سره، دلته وقف لازم دی. دلتا وقف لازم دے، ادرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینا کھڑی دا، کم سڑے چھ دا مومن سڑی یا مومن خضر سرا دا غد فقر دا فاقے دا وجنا، یعنی خندائے اکڑا زلیل اگن، نو اللہ با دا قیامت پرد بانی دولا پاولین و آخرینو کی وشر مئین زلیل بکی. کم سڑے چھ دا مسلمان مرد یا عورت باندې بہتان لګی، عیب لګی، چاغه کې نو، نو الله پر د قیامت د ټول مخلوق کې مخ کې بده بی عزت کی، اولین اخرین. ماشاءالله، دا معرف کې مفتی شفیع سی وای، معرف القران ځان له تفسیرو نه اخلا، نو کتاب بوتان واغست نوی تازه قیمتي کنن سرمنی، بیا چې روان یې غدا چری انکار کوي. زما خیال سره سور از نه بعد به چرینکا ختم شي، بیا پرینکا کوي، بیا به تو غورځي. دا سیونه نه کوي، په دغه باندې معرف واخلي، په دغه جواهر واخلي، او په دغه باندې احکام القرآن واخلي. دا څنګه ما څخه پراته دي پورې باندې سړه کاله ما باغستل روزانه روزانه یو ته بل ته به وي. بیا چې کله دلته راغلم نو ما لګرانه شوه، نو ما الله نه وغوښتل، نو ګوره دا ښکارېږي، ښکارېږي که نه ښکارېږي. دا ستا تیار دی ښه، ماشاءالله. آمنو پسې وقفې لازم دی، یعنی مطلب ادرېږا. آمنو نه څوک مراد دی؟ ابن عباس وی، سلمان، بلال، صہیب، او دارنگی نور بزیق المعیشتی اگو دوڑا لباریانو. زما یو دور داسی تیر شوی دی، رو جماعتی لبزاریانو. نن خدای بادشایی را کرده ده قرآن درس دنیا اولی، خشوک بدا شو، بی اوٹا بی نوٹا، دلتا ادریگا خا، تقتیدا ادریگا. والذین اتقاو فوقم یوم القیامة مبتدا خبر شو، اتقاو چه ده شرک نه کفر نه ځان بچ کئی، دی با پرز قیامت لپاسه ای، ستوری لپاسه دی کنه دی، دی کت نگوری برا تا، ستوری برا دی، نو پیغمبر و صحابه ستوری دی، ستوری کت دی که برا دی، دیو توی کتا، اللہ وی برا، دیو تسپکی وی، دادا دا ذهن خراب دی، هر مجلس کې مکینا، دا حق پرس عالم پا مجلس کې خکینا، دل تاد تقتی دا، ادرے گا. کم اتقاو دے فوقهم یوم القیامہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب. چوکی کئی تدا سورت توبہ را واڑا وا، سورت توبہ آیت نمبر چت گوری زما رو را تا تبخکاری گی غالباً بیاسی بیین. خوشحال دی مخلفون پا مقاد بانی، مقاد قعود دیتا مصدری میمی وی، پا مقعد باندې په دې دوبر باندې خلاف رسول الله وکریهو بدګنی چې جهاد کی په خرچ کولو د مالونو په کړهولو د نفسونو دا وت بد لګي دا د منافق نه خدا فی سبیل الله یې مزای ګرمي دا وای نبی جهنم ګرمي سخت ده بیا بیا سی ګورا فل یزحکو قلیلا وليبكو كثيرا دل سوخت او ګورا ابن کثیرا دوبا او خاندي لګ دنیا کې دوبا او جاړي ډیر په اخرت کې جزاء مفول له د جوزي جزاء جوزي جزاء بما كان يكسبون ما شاء الله د آیات خو ته معلوم کو کارو شو متففين رواړه متففین 29 اور 32 کی بئی متففین آخری صورت دے دا قرآن پاک یعنی آخری سپارہ دا تا چرتا اوری دلی دی ویلن للمتففین ویلن للمتففین ما کم آیا تو بی سر اونتی سما دے چبی سما دے ان الابرار لفی نعیم ابرار بپ نعیم کی نیکان علی الارائی کے پتختنو ینظرون دوزخیان تب گوری بابا جنت دیر لوی دے دوزخ دیر لوی دے پمنز کے دیر لوی بعد دے گوری بسنگا گورز په سالمه دنیا زما درس خلق اوري ګوري داسې ها اوس پیراغله اوس پیراغله اوس پیراغله دا الله د دې غیر مسلمانو کار اخلي تاسو اوسګاري په اصلي راځه د کولالانو کار وکړه عمر زاده او خندل استاد زموږ توقی دی مزاقی دی علل رائے کے پتختنو ینظرون ینظرون مفعول به ذکر نکڑا ولی معنی وہ کہ وہ تعمیم وشی نو اگر تعمیم ہو آیا جلالین کہ وہ ینظرون النعیم نعمتوں تب گوری ہر قسم آیا ینظرون علی النار دوزخیان ہوتا او کنا پوری غری کی اور بلی گی دش پیتا تخکاری نا اور بلی گی تعرف زمان نبی تبا پیجانی فی وجوهیم پا مخونو دا مومنانو کی نظرتن نعیم تازگی دا نعمتنو سنگا خون کئی یسقاون مزاری مجھول دا دو تبا اس کولیشی من رحیق دا رحیقنا یعنی خمر رحیق آغا شراب چی غبا خالیسی مختوم مانا صدا مختوم اناؤها چی دا غیب پا لوخی با مہر لگی دلی سعودی تلال شا او دو پرنه رضی قلی نخل سی ناغا دو هر جدا مهر لگی دلی پا گوچا بانی سبحان اللہ سبحان اللہ بار چا تعالو نو ای خان چه دلتا دو قرآن درس دی بیا با طول راشی نو بیا با اوزا لبابا شا جمالا مختومن ناوها ختم و مصد داغی مهر با دو مسکو کافوری دا څنګه چې د غنګای نه جوړ کړي او فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجو من تسنیم ګډون به د تسنیم نه مزاجو خلته ابن عباس وای ګډون به د تسنیمی بابا ځکه تسنیم نه پیژنما نو عینن یشرو به المقربون دا چشمه ده چې مقربون به اسکی پارام بناستی ښا نن سبا دې خورونو تنګو کې او په ټولی ګنده دي ټولی ګنده دي ځکه دا خلک عموما ګنده دي ګندګي خوخی ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون مجرمان دوبه په دنیا کې د مؤمنانو سره خندل مولانا و اذا مروا بهم تیر وتل به تغامزون تان به د مولیشه د خبرې کوي فاشل نبی له سلام ته دا غستا رسول دي ماشاءالله ماشاءالله وإذا انقلبوا إلى أهلهم كلبت تلاخ بلا هالتا تبرخواتا كورتا انقلبوا فكهين خبري بجولو لصحابة وفسي داوتا يودي دادا سيدي داوتا يودي دادا سيدي داوتا يودي دادا سيدي وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وفسي 34 کی گورا فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون نن پا جنت کی مومن بد کافر سر خان دی علالائی کی پا تختنو ینظرون خوش علی تب گوری حل سوی بل کفارو ما کم یفعلون حل پا من دا قد دے قد جو ویزا کافر تا بدلا ملاو شو دا سبق تے کتا تزر اشتیاؤویم دا سبق تے تب نور سبقونا پریگی دی دا دا سی سبق تے شیخ القرآن تب اسپکی ویلی اگر پل لکونو شاگردان پیدا کرد الحمدللہ زمان دا درسنا پل لکونو خلقو تا فیدا ارسیدا اللہ اگر بادشاہ دے تاسو لے پیدا کرد آغا چه پزمکا کی دی جمیعا یعنی تولو اعتقدو جمیعا منہو اعتقاد ساتا دا ټول د جانب د الله ندی ماشاءالله په دې باندې جاسیا 13 آیات بولی کې پکار بشي دلا دې ته تختی وي ادريګا بیا قصد کو په طرف د اسمان څنګه داغه د شان سره خایيږي ثم استوى الى السماء چاته نه دا مطلب واغس چیز مکہ مخی پیدا دا اسمان رستے دے دا جو سرگند شوا لیکن بل دے کرا دی والارض بعد ذالک دحا دا دما اوز برا ملو آشید تفسیر دے قبیلی ندے دحا الارض بعد ذالک دحا وی غرول فسواهن جو لکل سبا سماوات و اسمانونا قرآن نمعلوم شوا چی اسمانونا وو دی مفت شفی سے معرف کی تذکرہ کئی علم حیات والا وی چه اسمانونا لکان نه دی دادا اغو خبری طولی غلطی دی خواه قرآن چه سو اغر اشتیا دی چه قرآن نه نی خبر اغا اوتی پوتی وی قرآن نه چه نی خبر اغا اوتی پوتی وی اوتی پوتی چور دو فسواهن جولک سبا سماوات و اسمانونا دی یو اسمان موٹائی د 1500 کالو لار دا کزینو زازان سره تو خمو خواخلا لار بشی الله خپل نبی بوته په یو سات کې واپس چراغ خبره او شو سرګندور خو ضروری دی نه ابو جهل راغه بل یو ملګری ته او استاد هغه ملګری خو یې آسمانو ته تلې او ما بیت المقدس دا ابو بکر صدیق ته او استاد ملګری خدا سی وي مطلب دا چې د اسلام نه واوري بلې غاکته دا دنیا دینه ډکا ده ښا هغه تلې دي هغه د ځخونه کتلې دي او دا نن هم عقد هغه اولاد دی ابو بکر صدیق وته وي چې تا ته اورېدلې دي ما اورېدلې دي ای بس ما په تصدیق وشه دې ته صدیق اکبر وایي کندلمار کتابونه لیکلی دی یو یو کتاب د زور او صفو دی پای کې د صحابه او بتانه خرافات جمع کړی دی بابا د چانو مخلق ها او کنه بدی سی بدی بیا یې چې د برابر کړ یعنی و اسمانونه تسویه ده چ څنګه نن حياتي قزای دې په دې باندې د دې نقشه جوړ کړه نقشه جوړی کنه خلق او هو بكل شيء عليم الله هی په هر شی باندې پوه دې الله په هر شی باندې پوه دې داوود توحید لپاره وی چې الله په هر شی باندې پوه دې دا صفت د بل جام غنا چ بل یو هم په هر شی پوه دی دا صفت د الله دی په هر شی باندې صرف پوه یو الله دی استاد ما سو پوه دا د کمره دا موږ ناست یو داسې مخامخ کاری خدای کمرې نه کته نخ کاری ورته ایست نخ کاری دا زما ست علم شو بار نخ کاری دا اللہ علم پا ہر چا دے پا ہر شی دے پا ہر وقت کی دے قدرتوں پا ہر شی دے پا ہر چا دے پا ہر وقت کی دے دادا اللہ صفت دے نو دیر آگے وی یو خطول دنیا تا نشی رسی دے بابا اللہ رسی دے شی اتا حضر نشو رسی دے زن نا قیاس بکاوا دی تا قیاس فاسد ہوئی قیاسی قیاس فاسد قیاسی دا اللہ قیاسی پا بندہ ہوکو بے پا گندہ ہوکو بیای پا گنده وکو وهو بكل شيء عليم اوس په دې کې تذکرہ کوي د ملائکو چې الله او عز پسبکا خلیفہ پیدا کو نو وهو بكل شيء عليم باندې بسنګ لګای نو فرشتو وی یا الله ته پیدا کوي پسبکا غا چل را چې فساد بکای دا وو قیاس په جناتو دا وو قیاس په د نور چاو کو نو الله وی دغه څنګه چیز پیدا کوم پدې کې کوم مصلحت ته تاسو نه خبر نو هو بكل شيء عليم وتاسو نه خبر قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم د مزون لګید الله مون ته پته نشته مگر هغه چې تا مون پوکړیو تعلیم ته حکیم بل څوک داسې نه دی د ازدکول غواړي چولول چوردو وإذ قال ربك مفتش بسه معرف کی وای مخکد ظاهری نعمتونو تذکر وا اوس پدې کې د باطینی نعمتونو تذکر دا او طالب باطینی نعمت سده باطینی نعمت نو مراد علم او خلافت ته علم او خلافت ته یعنی دا بنی آدم له علم ورکا کنا ادي بنی آدم له خلافت ورکا بادشاہی بادشاہ بسو کی پندے غٹی او کنا ادری گی بخوا پندے غٹی بادشاہ بسو کی حدیثو کی رازی چی بنی اسرائیل تسیسو تسوسو من انبیاء دا غصرداری بادشاہی با انبیاء حکولولا نو دا انبیاء نلوی سوک نیشتے اولگی دا تجوی دیس از گوڑو دا اولگی دا داو سیاست مشری با انبیاء کولا یو نبی بلان نو بل یو بر آغه کله چې انبیاء دنیا نلاړل علما د انبیاء جنشین دي نو د بل بادشاہ بسو کی چا په علم کې انتها تر رسیدلې یعنی چې علم نشته دینی ابو بادشاہ نه جوړیږي صحابه را جمع شو حضرت وفات شو لا پخپل کټ باندې دے وزمون بادشاہ بسو کی چې علم کې زیاتی نو کان ابو بکر اعلمنا ابو بکر صدیق په ټولو کې غټ عالم د قران او د سنت نو ابو بکر صدیق بادشاہ شو دغه په لاس باندې بیعت شو لاس ور کدا سي حضرت عمر خپل لاس اغلا اول ورک ماشاءالله سو کروڑ روپے لگے دلے وی سو کروڑ مال لگے دلے بابا تا نا پوئی گی تا دا پا کروڑونو چے دریاب تا اغرزو لے دستا پا فهم کی کمی دے سو با بادشاہی چے کم غٹ عالمی دیتا قبضہ گروپ پوئی لا دا خانی اگرور زمکا دا خانی اگرور رو خو یو اغسطی دا بل اغسطی دا بل اغسطی دا آن دا زور بادشاہی دا چې د چا په لاس راغلا بابا د جمهوریت سره د مسلمانانو تعلق نشته د ووټ سره کم با بادشاہی ابو بکر صدیق بھئی هغه دنیا نه لاړ کم با بادشاہی فاروق اعظم بھئی بیا هغه لاړ بیا عثمان غنی راغې څوک با بادشاہی د زمانو نمبر راغې هغه د سخرانو نمبر و دی با بادشاہی بیا غلار نو علی المرتضی بادشاہ شو زمان خیال سرا ایش چه بنی لگی دلے نه کرونا نه اربونا ویستا اقل کی فتور دے ستا اقل کی فتور دے بادشاہ با حاغی چی داگا اہلیتی نو نبی در طولن اہلیت کی اوچت تے بیا علماء پا اہلیت کی اوچت تی د دین نه چنه دے خبر دے د دی اہل نه دے دین نه خبر دے دے اهل دے دا د مسلمانانو سره تعلق ته زما خبر او اوره ګل بشیم وایز قال ربک نو مخکې د ظاهری نعمتونو تذکره وا امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم خلقلکم ما فی الارض جميعا اوس چې کوم دے د باطینی نعمتونو تذکره دا معرف کی وای چاغیتا علم وی خلافت وی د تعلق د عالم سره دی اوس کته ځان وجنې خوستا خبره څوک نه اوري بابا خپل کار به کوي چې سی خوښي چې سی خوښي ته خپل کار کوه ته د علم خوراوه د قرآن او د سنت ته بادشاه او یقیني بادشاه ماشاء الله اذ قال ربک استا ربوی نو ماته ته وی چې څوک وی د دې تعلق د اذکر سره دی څوک وی چې دا از په معنا د قد دی لکه ابن عباس وی څوک وی اذکر مقدر دی نو اذکر فعل فاعل دی دای مفعول به شو پوره جمله حذف شو دا چې وکا په ظروف کې توسو دا دا مقدم مؤخر سره لګي نو داسې وایا قالوا اتجل فيها كلا اذ قال ربك ولګي دا کونه لګي دا د مولا حسین علی ملفوظات دي هغه ته په پنجاب خلکو سپکی ویلي هغه دې کلی نو خلک او بهر یو زیو اوس ما هغه وجار زیده ای های ای های ای های ای های دنیا د ماشونه د سپګونه د روګو منګولانو نه ډکه ده ګوره دم د الله حکمت دې ته بد نه وایي دې ته بد نه وایي ستا ربو یې ملکو تا دلیل نقلی په مدعا د توحید باندې چې ملکو د الله توحید منلی دی انی جاعلن زه جوړوونکی ما په دې ځمکه خلیفتن نائب خلیفہ یخلفو یعنی من کان قبله مراد تینا جنات تی یا مراد تینا چی دینو ملائک تی پا دی بانی سورت انعام چی تا خیر سر گوری کنا زما خیال سر تا تا بخکارا شی سور انعام آخر سر گورا آیت نمبر با 166 ہوئی آخری سر کے آخری سر کے 166 وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ غَبَادْ شَهَدِ تَعْسِوِهُ گَرْضُ لِي خَلَائِفَ نَائِبًا پلار مرش زید آغا پا زیده داغا کار کئی داغا کار کئی خلائف نائبان وَرَفَا بَعْضَكُمْ ورفع بعضكم فوق بعض تاسو یو بل باندې اوچت کړای څوک بدصورت دی څوک خوبصورت دی څوک دنګ دی څوک مندرې دی څوک بادشاہ دی څوک گداګر دی څوک چې دی عالم دی څوک ظالم دی څوک نبی دی څوک غیر نبی دی علی هذا فقس دد الله کار دی لیبلوکم چې تاسو له وزمایي فيما تاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم يونس روالا يونس كي توبه پسي يونس تي تچه گوري نو تا تبا باقه دا اخكاريگي اول سر كرازي آيات نمبر 14 ده ثم جعلناكم خلائف في الارض بیتا سنائبان کرے پزمکا یو بل پسی من بعد ہم پس داغونا چھ منگا اگرو کیف تعملون نو ننظرائی چھوئے لو اللہ ناظر شو محاضر شو ناظر شو ذاتا حاضر او ناظر یو خوب دے کمرہ کے بارنا اللہ حاضر ناظر دے فکل کائنات بانے لننظر كيف تعملون يا را طالب دا من نمل رواړو نمل چې ګوري 62 کې بخکاریږي 62 آیات کې به تا ته صفاح کاریږي نمل نمل 62 تاسو یو ګرځولې خلیفګان شته لفظ وجعل رها رواسیا آیات معلوم شو آیت نمبر چې دی کم یو دی نمل کی باسٹ دے کنا وجعلکم خلائف فی الارض تاسو نائبان کئے پزم کبانی ایلہم مالا یوزیب الرازی یوزیب الرازی دنیا ڈکا دا ایلہم مالا قلیل ما تذکرو دادا اللہ دا قدرت کرشمی دی یا مراد دے خلیفنا تابدار دے خلیفہ چاہتا ہو من یخلفو ويقوم مقامه دائم راضي وي نو دا مخلوق چې الله پیدا کړي بني ادم دا د فرشتو نه جناتو نه رستي دي ستاربو ملکو تا زګرځون کې پزمکا خليفه قالو فرشتو وي الله ته ګرځي په دې زمکا کې من هغه سو يفسدو فيها چې فساد وکي پزمکا کې نو لاراغلی نه دی نو فساد څنګه معلوم کو او کاری نه مدارک کی وی قاسو احدث ثقلین علی الاخر دا یو ثقلین په بل باندې قیاس کو یا عرفو به اخبار من الله یو بالوحی یا په وحی سره معلومه شو کنی نو پته نه لګی عالم الغیب حاضر ناظر د الله ذات ته آیات ګرځای په دې کې هغه څوک چې فساد بکای پزمکا دا اعتراض نه ده فرشتو ځکه فرشتي د ګناونو نه پاکي دي ښا په دې اوګي تا ته اوګي کې ناشتې دي خوا کې دي سدي خوا کې دي چای په خپل اس کې هو ته سات نه کوي خوا کې دي ها فرشتي ګنا نه پاکي دي دا اعتراض نه ده په الله نه په حسد باندې بني ادم سره لکه بازو دې وهم کړ دې دایم نه کثیر کی وای آیات ګرځه په دې ځمکا غچالا چې فساد به کوي په ځمکا قیاس یو کو قیاس تو یې با ویني مونږه پاکي بیان او سره د حمد دستانا جمله یې سپېچ حال واقعي شي وو براوړي حال دا دے منگ تسبیحات ویو سرد حمستانا وس ونقدس لکا بیا لکا یو تن خو حق دا کئی وی منگ حق دا کئو بل چاہتا سی ضرورت تے خیووی قالا اللہ پاکوی انی اعلمو ما لا تعلمون زپو اغیپو ایما تاسو پو ونیئے نفی دل میں غیبو شو کو نشوا وهو بكل شيء عليم باغي دا دليل نقلي شو اني اعلم ما لا تعلمون دې سمانا دا يعني زپدا غ سنف کې چې دا پیدا کوم په دې کوم حکمتونه زین ما هو خفي عليكم غپتاس وپدتي يعني په دې کې به انبيای په دې کې به اولیای په دې کې به علماي پدې کې با انبیای پدې کې با اولیای پدې کې با علماي علما ټول اولیا دي حق پرس دا مضمون مدارک کې راځي یعنی زه پویږم په مصلحت باندې چې په دغه صنف کې دی هغه په بل چا کې نه وي تاسو چې ذکر کوي نو هغه نه دی انی اعلم ما لا تعلمون زه پویږم په هغه چې تاسو نه خبر پدې به اکتفا وکړو انور به ان شاء الله ساره توبه جونا انن به سمیع الرحمن بابا راځي هغه به هم تاسو ته سوای ها دو بجې دو بجې ها ته به کله شروع کړې میر سمیل حق سه مو وفات شوی دی هغه لم دوه کوم میر سمیل حق سه هغه زموږ د شهادت والا ډېر وفات شوی دی میر سمیل حق سه وفات شوی دی زنم خبر زما سره ډیر ملګرتیا او دلته بتا او راته الله دې وتعفو کی چا چې قران حدیث بیان کړ مخلوق ته او رسول هغه تیږي چې دې نو ماړه کړ په وبو باندې بس دا کارو شو دا څوک چې بده ردی وای الله دې وت هدایت ورکی اکه د هدایت قابل نه نو الله خپويږي زمونږ نه الله خپويږي زمونږ نه الله دې رحم وکړي صلی الله علیه وسلم.